السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل وسط. وسط کس کو کہتے ہیں؟ درمیانہ حل. حدیث میں پڑھوں یا آپ میں سے کوئی پڑھے گا؟ دینی مدارس میں جب پڑھائی جاتی ہے نا حدیث کی کتابیں تو دو طریقے ہوتے ہیں. آپ نے ویسے پڑھا تھا حدثنا اخبرنا پڑھا تھا نا, تو وہ طریقے استعمال ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر خود حدیث پڑھتا ہے, اسٹوڈنٹ سنتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اخبرانہ. یعنی ٹیچر پڑھے اسٹوڈنٹ سنیں, تو وہ جب آگے نیریٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اخبرانہ. اور ٹیچر اسٹوڈنٹس میں سے کسی ایک کو کہتا ہے جس کی عبارت پڑھنے میں غلطیاں نہ ہوں, کیونکہ اس دور میں جو عبارت ہوتی تھی وہ بغیر زبر زیر پیش کے ہوتی تھی. آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں, ہم نے دینی مدارس میں جو کتابیں پڑھی ہیں اس میں زبر زیر پیش نہیں تھی, بغیر اعراب کے وہ عبارت پڑھتے تھے. تو ٹیچر اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے جو پڑھنے والا ہوتا ہے, جس کی غلطی کم ہوتی, اس کو کہتے تم پڑھو. اور جب وہ پڑھتا تھا تو سارے الرٹ ہو کے بیٹھتے تھے کہیں کو زبر زیر پیش کی غلطی کرے, اس کو پکڑے ہم, تو پکڑتے تھے. تو اس طرح وہ بڑا مقابلہ ہوتا تھا. اچھا کوئی بات نہیں, آج تم نے میری غلطی پکڑی ہے نا, کل تم پڑھنا. پھر تو ہوتا یوں تھا کہ دوسرے پھر اسٹڈی کر کے آتے تھے, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا گرامر جو ہے نا وہ خود بخود امپروو ہوتی رہتی ہے, کہ کہاں زبر پڑھنی ہے کہاں زیر پڑھنی ہے, میں نے گرامر کی غلطی کی ہے, اس کو سمجھ آئی ہے, مجھے نہیں آئی, اچھا کل کو میں اچھی طرح اسٹڈی کر کے آؤں گا کہ یہاں زبر زیر پیش پڑھنی ہے کیا پڑھنی ہے. تو اسٹوڈنٹ جب پڑھتا ہے اور ٹیچر سنتے ہیں اور سارے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں اور ٹیچر ہو کے کر دیتے ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹ جا کے جب آگے حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدثنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں طریقے چونکہ حدیث پڑھانے میں موجود ہیں, اس لیے میں نے آپ سے کہا آپ میں سے کون پڑھے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی پڑھ سکتی ہیں, میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو مطلب دیکھیے اس کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. یہ دیکھ لیجئے, اب اس پہ غور کرتے جائیے, عن کی وجہ سے ابی آ گیا ہے, ابو ہریرہ اصل میں نام ہے, عن کی وجہ سے اس کو ابی بنا دیا. تو قالا, کہ آپ نے فرمایا, کان فی من, تھے, کان تھے, فی من, ان لوگوں میں, کان جو تھے, قبلکم, تم سے پہلے, یا تھا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے لوگ تھے, رجلن, ایک آدمی, اشترا, اس نے خریدا, عقارن, ایک جائیداد کو, پراپرٹی کو, عقار, پراپرٹی, جائیداد, یعنی زمین کی شکل میں یا مکان کی شکل میں جو بھی ہے. فوجدا, تو اس نے پایا, فیہا, اس عقار میں یعنی اس پراپرٹی میں, جررتن, ایک گھڑا. یہ گھڑے کا جو لفظ ہے ہم نے جرہ سے لیا ہے, جرہ, گھڑا. اردو میں یہ جو لفظ ہے جرہ, گھڑا, گھڑا, تو یہ یوں بنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فوجد فیہا جررتن, تو پایا اس نے اس پراپرٹی میں ایک گھڑا. ہاں, پانی کا گھڑا, مٹکا جو ہوتا ہے, گڑا, وہ گڑا ہوتا ہے, وہ بھائی گڑا ہوتا ہے, یہ میں گھڑا کہہ رہا ہوں, گھڑا. تو گھڑا اور گڑھا میں بڑا فرق ہے. ہاں, تو فوجد فیہا جررتن, اس نے پایا اس پراپرٹی میں ایک گھڑا, من ذہب, سونے کا. فقالا, پھر اس نے کہا, آ کر اس بیچنے والے سے جس سے اس نے زمین لی تھی, کہ اشتری تو من کل ارضا, میں نے خریدا تھا من کا تم سے, الارض, زمین کو, ولم اشتری, اور نہیں خریدا تھا میں نے, من کا تم سے, الذہب, سونا. فقال الرجل, یعنی اب وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے میں نے تم سے زمین خریدی ہے, گھڑا نہیں خریدا, یہ گھڑا تمہارا ہے لے لو. تو وہ آدمی کیا کہتا ہے بیچنے والا, انما بلا شبہ بعتو کا, میں نے بیچا تھا, بعتو میں نے بیچا تھا, کا تمہیں, الارض, زمین کو, بیما, ساتھ اس چیز کے جو فیہا, اس میں ہے, میں نے تو زمین کو جو کچھ اس میں اس سمیت بیچا ہے, تو میں کیوں لوں, میں تو نہیں لیتا. اب وہ کہتا ہے میں نے تم سے زمین لی، گھڑا نہیں لیا تھا، وہ کہتا ہے نہیں میں نے تمہیں زمین اور جو کچھ اس میں تھا وہ سب بیچا ہے. یہ دیانت داریاں ہیں لوگوں کی. اس دور میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے اور یہ بنو اسرائیل کے لوگ تھے، یعنی بنو اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی تعریف کی ہے ان میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ان کے واقعات کچھ سنائے ہیں. فتحا کما، پھر تحا کما، وہ دونوں کیس کو اٹھا لے گئے، دونوں مقدمے کو اٹھا کر لے گئے، الا رجلن، ایک آدمی کی طرف. کوئی بڑا سیانہ آدمی تھا، اس کے پاس گئے کہ بھائی ہم تو لڑ رہے ہیں، تم ہی فیصلہ کرو. اس نے بھی سوچا. فقالا، اس نے کہا، الکما ولدن، کیا لکما ہے تم دونوں کی ولدن، اولاد، کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ فقال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا، فقال، تو کہا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، لی غلامن، جی ہاں میرا ایک لڑکا ہے. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، آخرو نہیں ہے یہ، آخرو ہے، اور دوسرے نے کہا، لی جاریتن، جی ہاں میری ایک بچی ہے، لڑکی ہے. قالا، تو اس آدمی نے کہا، فانکحا، تو نکاح کر دو دونوں کا، الغلام الجاریتا، لڑکے کا لڑکی سے، تو نکاح کر دو لڑکے کا لڑکی سے. فلینفقا، تو وہ چاہیے، ل کا مطلب ہے ضرور، لازمن، ل یہ کون سا لفظ ہے؟ فعل امر، فعل امر کا ہے نا، امر کا صیغہ اضرب لتضرب، لتضرب کا لام جو ہے یہ امر کا ہے، تو یہ لام وہی ہے، ولتنظر. تو یہاں بھی ولینفقا، اور چاہیے کہ وہ دونوں خرچ کریں، علا انفسہما، علا اوپر، انفس اپنی، ہما اپنی دونوں کی ذات پر، منہو اس میں سے، اس سونے میں سے. ولیتصدقا، اور ان دونوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ بھی کریں، خیرات بھی کریں. اس کا عنوان کیا ہے؟ حل وسط، درمیانہ حل، لڑائی بھی ختم، معاملہ بھی سلجھ گیا. تو اب اس میں دیکھیے کہ کچھ لفظ ہیں جس کے آگے پھر یہ تمرین میں آتے ہیں. یہ پہلے تو شرح المفردات پہ آتے ہیں، جو مشکل لفظ ہیں ان کی وضاحت پہ. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ العقار. حدیث میں آتا نا، رجل اشترا عقارن، کہ اس نے پراپرٹی خریدی. عقار کس کو کہتے ہیں؟ کل ملکن، کل ہر، ملکن ہر ملک، ہر ملکیت والی چیز، ثابتن جو ثابت ہو، ثابت کا دو مطلب ہے، ثبوت والی ہو، یا ثابت کا مطلب اپنی جگہ وہ جمی ہوئی ہو، ٹکی ہوئی ہو. جیسے کل ارضی، جیسے زمین، وداری اور گھر، کیونکہ گھر اور زمین یہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں، ان کو اگر بیچ بھی دیا جائے کوئی اٹھا کے گھر نہیں لے جاتا، وہ وہیں رہتی ہیں، تو اس لیے یہ ثابت ہے. دوسرا ثابت کیا ہے؟ کہ پروف ہوتا ہے اس کے پاس کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس لیے میں اس کا مالک ہوں. تو کل ملکن ثابتن، تو اس کی جمع کیا ہے؟ عقار کی، عقارات. آپ عرب ورلڈ میں جائیں تو وہاں آپ کو یہ بورڈ نظر آئیں گے دکانوں پہ کہ للعقار، عقار، تو یعنی پراپرٹی ڈیلر جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، عقار. پھر الجرتو، فوجد فیہا جرتن، الجرہ کس کو کہتے ہیں؟ اناء، ایک برتن ہوتا ہے، من خزفن، کھنکتی مٹی کا یا پکی ہوئی مٹی کا، پکی ہوئی مٹی کا برتن، وہ گھڑا ہی ہوتا ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ جرار. الجرہ کی جمع کیا ہے؟ جرار. پھر الحکم کا لفظ آیا ہے، حکم کس کو کہتے ہیں؟ من یختارو، من جو، یختارو سلیکٹ کیا جائے، چنا جائے، للفصلی فیصلے کے لیے، بینا درمیان، المتنازعینی دو جھگڑا کرنے والوں کے، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلے کے لیے جو چنا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحکم. حکم یہ عربی کا لفظ ہے، تو اس کی وضاحت یوں ہے، اور اس کی جمع کیا ہے؟ حکمہ. اور اسی سے ہے محکمہ، محکمہ عدالت، کورٹ کے حکم، یہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ حاکم والا معنی ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ حکمہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے محکمہ ہے. محکمہ کیا ہے؟ ظرف ہے، مفعلہ ظرف ہے، یعنی فیصلے کی جگہ، فیصلہ کرنے کی جگہ، تو ظرف کا معنی وہ دے گی. پھر تحاکم الخصمان الی الحکم، تحاکم دونوں فیصلے کو یا جھگڑے کو، کیس کو اٹھا کر لے گئے، الی الحکم جج کی طرف، حکم جج کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ رفع، تحاکما کا مطلب کر رہے ہیں رفع، وہ دونوں اٹھا کر لے گئے، خصومتا جھگڑے کو، ہما اپنے، اپنے جھگڑے کو وہ اٹھا کر لے گئے، الی ہی اس کی طرف، اس جج کی طرف. کیس، کیس جو ہے کیس، مطلب آپس میں ہمارا، خصومہ، خصومہ کا مطلب آپس کی جو یعنی ڈسپیوٹ ہے، ہاں خصومہ مصدر ہے، الد الخصام، وہ اسی سے ہی جھگڑا لو. الجاریتو، تو ایک نے کہا لی جاریتن، ہاں میری ایک بچی ہے، لڑکی ہے. تو الجاریہ کس کو کہتے ہیں؟ الفتیتو من النسائی، الفتیہ نوجوان، من النسائی عورتوں میں سے. اس کی جمع کیا ہے؟ جوارن، جوار، قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. والمراد بها، اور مراد اس سے کیا ہے؟ ہونا یہاں پر. والمراد بها، اور مراد اس سے ہونا یہاں پر کیا ہے؟ البنتو، یعنی میری ایک بیٹی ہے. پھر الولدو، دوسرے نے کہا لی ولدون، تو الولد اس کو کہتے ہیں المولودو، الولد بمانا مولود ہے، یعنی جو پیدا ہو، یعنی اس کا اپنا بیٹا. یقالو، کہا جاتا ہے للواحدی والجمعی، یہ لفظ جو ہے نا ولد کا لفظ، یہ بولا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے ایک کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی. اسی طرح وللذکری والانثا، لڑکے کے لیے بھی اور لڑکی کے لیے بھی، میل کے لیے بھی اور فی میل کے لیے، ولد کا لفظ بولا جاتا ہے. تو یہ ولد کا جو لفظ آیا ہے، چاہے والد فوت ہو یا والدہ فوت ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو، تو اولاد سے کیا مراد ہے؟ ایک ہو، دو ہوں، چار ہوں، یعنی واحد، جمع، سب کے لیے. پھر مذکر مونس، میل فی میل، سب کے لیے لفظ استعمال ہے وہاں. والصغیری والکبیری، اور چھوٹے اور بڑے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، 90 سال کی عمر تھی، بیٹا تھا ان کا، وہ کچھ 60-65 سال کے، وہ دادا بنے ہوئے تھے وہ بھی. تو بزرگ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں او کاکے ادھر ہو، وہ بزرگ ہیں ان کو کاکا کہہ رہے ہیں، وہ کاکا ہی سمجھتے ہیں نا اپنے بیٹوں کو، تو وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ بہرحال ولد ولد ہے. تو قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اب یہاں ولد کا لفظ کیا ہے؟ یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ایک کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، میل کے لیے بھی، فی میل کے لیے بھی، چھوٹے کے لیے اور بڑے کے لیے بھی. پھر نکاح کا لفظ ہے، نکاح، نکاح بمعنی تزوجا، اس نے شادی کی، اور اس کا مصدر ہے نکاح، نکاح اس کا مصدر ہے. تو اس سے ہے وَأَنْكَحَ فُلَانٌ، یعنی الرَّجُلَ الْمَرْأَةَ، یعنی کیا مطلب؟ اور نکاح کر دیا فلانے نے آدمی کو عورت سے، یعنی کیا مطلب؟ زَوَّجَهُ اِيَّاهَا، یعنی اس نے شادی کر دی اس آدمی کی اس سے، اس عورت سے. تو تقولو، تم کہتے ہو جیسے اَنْكَحَنِي أَبِي بِنْتَ عَمِّي، اَنْكَحَ نکاح کر دیا، نی میرا، ابھی میرے والد نے، بنت عمی میرے چچا کی بیٹی سے. اسی طرح انکہ حامد ابنہ، نکاح کر دیا حامد نے اپنے بیٹے کا، بنت صدیقی ہی اپنے دوست کی بیٹی سے. تو یہ نکاح کا مطلب کیا ہوا؟ شادی کرنا، شادی کر دی یا نکاح کر دیا. انکہ اور نکاح ان دونوں کا مطلب کیا؟ ایک ہی ہے، شادی کر دی یا شادی کی، دونوں مطلب ہوں گے اس کے. اور قرآن کریم میں بھی علی لسانی شعیب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی زبان پر بھی یہ لفظ آئے تو انہوں نے فرمایا قال انی ارید ان انکح کا احدبن تیہاتینی، ٹھیک ہے نا، انکح نکاح کر دوں گا یا کر دوں میں تم سے احدا ایک ابن تیہ میری ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح میں کر دوں. تو نکاح کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے خود نکاح کیا یعنی اس نے شادی کی، یا اس نے اس کا نکاح کر دیا، فلاں نے اس کا نکاح کر دیا، یہ دو معنی ہوں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا ينكح المحرم ولا ينكح، نہ نکاح کرے محرم، احرام کی حالت میں جو ہوتا ہے اس کو کہا گیا محرم نکاح نہ کرے، ولا ينكح اور نہ ہی نکاح کر کے دے، ولا يخطب اور نہ ہی خطبہ کرے، خطبہ کا مطلب منگنی کرے یا پیغام دے. تو بہرحال یہ نکاح کے مختلف معنی ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے خود شادی کرنا یا کسی کا نکاح کر کے دینا، دو مفعول چاہیے، فعل متعدی ہے. جی ہاں، تو فعل متعدی ہے یہ. پھر انفق المال، فل ينفقا ہے نا، فل ينفقا، اور چاہیے کہ وہ دونوں خرچ کریں. تو انفق المال کیا مطلب؟ صرفہ، اس نے اس کو خرچ کر دیا. قال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، اور اس چیز میں سے جو رزق کے طور پر ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہاں ينفقون کا مطلب خرچ کرتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں. تصدق، ولیتصدقا، اور ان کو چاہیے کہ وہ دونوں صدقہ کریں. تو تصدق کا کیا مطلب ہے؟ تصدق علیہ کا مطلب اعطاہ الصدقہ، اس نے اس کو صدقہ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مشکل لفظ ہیں. اجواب افعال، واو کی زبر جیم پر آ جائے گی، ایجو بن جائے گا، تو واو کو الف میں تبدیل کر دیں، ایجاب، اور آگے تے جو ہے وہ لگا دیں آپ، مصدر کی ایک علامت ہے ایجابتن، تا جو ہے نا یہ علامت مصدر کی بن جاتی ہے نا، تو اس کو لگا دیں ایجابتن. حدیث کی ٹیکسٹ کو ذرا ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، کچھ قابل غور باتیں ہیں جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم، کان فعل ہے ناقصہ ہے، فی من کان پھر فعل ناقص، قبل مضاف ہے، قوم، قوم سے مراد صحابہ کرام یا اس وقت کے لوگ. رجل اشترا، اشترا کی جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے، اس لیے کہ وہ ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ رجل کی طرف، تو اس لیے اشترا آیا ہے، اشترتنی آیا. عقارن فوجدا، تو وجدا کی ضمیر بھی رجل کی طرف جا رہی ہے. فیہا، فیہا ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ عقار کی طرف، کیونکہ عقار بظاہر لفظ مذکر کا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ وہ عقار جائیداد کو کہتے ہیں، زمین کو، تو زمین کی طرف یہ جا رہی ہے، تو زمین کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے فیہا آیا ہے. جرتن، یہ بھی مؤنث ہے. من ذہبن، من کی وجہ سے ذہبن مجرور ہے. فقال، اشتریت یعنی انا، من کا سے مراد مخاطب جو ہے آدمی. الارض، ولم اشتری من کا الذهب. فقال الرجل انما بعتك الارض بما فيها، فيها کی ضمیر ارض کی طرف. فتح كما الى رجل، فقال، قال کی ضمیر رجل کی طرف. الکما ولد، الکما یعنی ان دونوں کو. فقال احدهما لی غلام، وقال الاخر لی جاریت. قال فانکحا الغلام الجاریت. انکحا، یہ کون سا فعل ہے؟ امر ہے، امر ہے، اور باب کون سا ہے؟ ثلاثی مزید فی. انکحا ینکحو انکاح، نکاح کر دو، نکاح کر دینا. اور نکحا ینکحو نکاح، نکاح کرنا. انکحا، تو یہ فعل کون سا ہے؟ امر ہے، تو فعل امر ہے، اور یہ تقاضا کر رہا ہے دو مفعولوں کا، دو مفعولوں کا، اس لیے الغلام پہلا اور الجاریتا یہ دوسرا مفعول. ٹھیک ہے. ولینفقا، لینفقا، لام یہاں کیا ہے؟ امر کا ہے، امر کا ہے. اور ينفقا پھر ولينفقا، انفق لتنفق، لينفق لينفق، یوں گردان بنے گی، انفق لتنفق، لينفق لينفق، انفق لتنفق یہ حاضر کے لیے ہے، امر ہے حاضر کے لیے، جو موجود ہے، تم خرچ کرو، انفق لتنفق تم پر ضرور خرچ کیا جائے، یہ بھی امر ہے، یہ مجھول ہے. پھر لینفق وہ ضرور خرچ کرے، وہ غائب کے لیے، اور لینفق وہ ضرور خرچ کیا جائے، یہ بھی غائب کے لیے. تو دو امر حاضر کے لیے اور دو غائب کے لیے، تو یہ کون سا ہے؟ ولینفقا یہ غائب کے لیے ہیں، امر ہے تثنیہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا مثال، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت، ولتنظر یہ اصل میں کیا ہے؟ لی تنظر، یوں ہے اصل میں، علی انفسہما، انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. اگر یہ لفظ ہو انفسہما، انفس، تو یہ نفیس ترین جس کو کہتے ہیں، نفیس ترین ہے نا، تو لیکن یہ انفس ہے، نفس کی جمع ہے. اور نفس اور نفس اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک ہے نفس، اور اسی کو اگر فے کے اوپر زبر لگا کے پڑھیں تو یہ ہے نفس. نفس کہتے ہیں یہ سارے وجود کو، اور نفس کہتے ہیں سانس کو، وہ سانس لینا، لیکن نفس جو ہے نا وہ سانس کو کہتے ہیں. انفسی ہیما، ہیما یہ دونوں ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں؟ لڑکا اور لڑکی کی طرف. من ہو کی ضمیر اس سونے کی طرف. ولیتصدقا، لیتصدقا یہ پھر وہی لفظ آ گیا، ولینفقا ولیتصدقا، ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں دیکھیے ایزاحات النحویہ پہ. پہلا ہے فوجد فیہا جرتن، ٹھیک ہے، مل گیا نا سب کو. ہاں فوجد فیہا جرتن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پایا، اس میں، اس میں کیا مراد ہے؟ اس جائیداد میں، اس زمین میں ایک گھڑا، گڑھا نہیں. ہاں بڑا فرق ہے، جیسے نفس اور نفس میں فرق ہے نا، ایسے گڑھے اور گھڑے میں فرق ہے. ہاں فوجد فیہا جرتن، میں نے بتایا نا جرہ، ہماری اردو کے لفظ جو ہے نا وہ اسی طرح ہی بنتے ہیں، دوسری زبانوں سے لے لیے جاتے ہیں، گڑا گھڑا بن گیا. تو اس میں جو لفظ ہے نا العقار، یہ مذکر ہے. حدیث میں جو لفظ عقار آیا ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے کہ کوئی تا کی کوئی نشانی نہیں ہے، نہ کوئی مؤنث سمائی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مذکر ہے. وَأَنَّسَهُ، اب یہ دیکھیے ترجمہ کرنا، وَأَنَّسَهُ اور مؤنث کر دیا ہے اس عقار کو، اس لفظ عقار کو. کس طرح مؤنث کر دیا ہے؟ عقار کو مؤنث کر دیا ہے. کس طرح کر دیا ہے؟ مؤنث کی نشانی یہ ہے کہ عبارت پڑھے نا فوجد فیہا جرتن، تو فیہا کی جو ضمیر ہے نا، اس ضمیر کی وجہ سے عقار کو مؤنث کر دیا انہوں نے. چلے وَأَنَّسَهُ اور مؤنث کر دیا ہے اس کو، یعنی اس عقار کو عبارت میں، اور عبارت یہ فوجد فیہا، یعنی فی ہی کہنا چاہیے تھا، تو اس کو فی ہا کہہ دیا ہے، کیونکہ عقار مذکر ہے نا، تو ہونا چاہیے تھا کہ پایا اس جائیداد میں، یوں ہونا چاہیے تھا نا، تو فی ہی ہونا چاہیے تھا، تو لیکن فی ہا کیوں کر دیا ہے؟ اس لیے کہ لئن المراد بھی، لئن کیونکہ، المراد بھی اس سے مراد، عقار سے مراد، بھی کی ضمیر عقار کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مراد ساتھ اس عقار کے کیا ہے؟ ہونا یہاں پر الارض زمین ہے. یہ صرف اس سوال کا جواب ہے. اگر کوئی کہے دیکھیے جی حدیث میں تو یوں لفظ ہے، حدیث کو پھر دیکھیں نا کہ رجل اشترا عقارا فوجد فیہا جرتن، فیہا کیوں آیا ہے؟ نہ تو فی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ عقار مذکر ہے، تو پایا اس عقار میں، یعنی اس جائیداد میں ایک گھڑے کو، تو یہاں پر فی ہی ہونا چاہیے، تو فیہا کیوں آیا ہے؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ کلمات بولتے ہوئے کیا کہا ہے؟ اس عقار کو زمین بنا دیا ہے، کیونکہ عقار جائیداد کو کہتے ہیں، اور جائیداد کوئی خاص ایسی چیز نہیں بلکہ وہ زمین کا نام ہے. زمین کی حدیں مقرر ہو جائیں کہ یہ چیز میری ہے، اس کو کہہ سکتا ہے بندہ ایک قسم کا جائیداد ہے میری، لیکن وہ ہے تو زمین. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنی گفتگو میں فوراً بعد فوجدہ فیہا کہا ہے، تو یعنی فیہا سے مراد اس زمین میں، اس جائیداد کی زمین میں، یوں مطلب کر لیں. پھر نمبر ٹو ہے انما بعتک الارض. اب انما کو دیکھیے، انما کا کیا مطلب کرتی ہیں آپ؟ بے شک، سوائے اس کے اور کچھ نہیں. انما اصلہا، اس کی اصل کیا ہے؟ ان اور ما، دونوں کو الگ الگ کر لیجئے. ان دخلت علیہا، داخل ہوا ہے اس ان پر ما، یعنی ان پر داخل ہوا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کے ساتھ ما آ کے جو ملا ہے، یہ ما جو ہے کیا ہے؟ الزائدتو، یہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے، زاہدہ الگ ہوتا ہے، زائدہ الگ ہوتا ہے. زائدہ یعنی زیادہ ہے. کیا مطلب زائدہ؟ اگر زیادہ ہے تو اس کا معنی ہوگا جو چیز زائد ہو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے. تو فکفتھا، تو اس ماں نے آ کے کیا کیا؟ فکفت، روک دیا ہے ہا اس انا کو، عن العملی، عمل سے. یعنی انا کے ساتھ، انا الگ لفظ ہے، انا کون سا حرف ہے؟ مشبہ بالفعل کا، تو انا الگ حرف ہے، اس کے ساتھ ما آ گیا ہے زائدہ. اب جب اٹیچ ہوا ہے تو اب اس ما نے آ کے انا کا جو عمل تھا نا، اس کو روک دیا ہے. کیا عمل کرتا ہے انا؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے نا، انا نے آ کے اللہ کو کیا کیا؟ نصب دی، اور غفور کو رفع دیا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم اور خبر. اب دیکھیے، انا پر جب ماں آ گیا ہے تو اب انا کا عمل ماں نے روک دیا ہے، یعنی اب انا وہ عمل نہیں کرے گا جو بغیر ماں کے کرتا ہے، ان اللہ والا، بلکہ اب ماں نے آ کے نا اب انا کا عمل روک دیا ہے. عمل سے کیا مراد؟ یعنی اس نے جو آگے والے اسم اور خبر کو رفع اور نصب دینا تھا، اس کو روک دیا اس سے. تو جب یہ روک دیا تو پھر کیا معنی دے گا؟ وَتُفِيدُ، اور یہ پھر کلمہ انما بن جاتا ہے. تو یہ کلمہ فائدہ دیتا ہے، حینئذن، اس وقت، الحسر، حسر کا، کلمہ حسر بن جاتا ہے. کس کو کہتے ہیں کلمہ حسر؟ تازی تازی باتیں جو آپ نے پڑھی ہیں جی. حسر کس سے ہے؟ حسار سے ہے. تو یوں حسار آ جائے تو محدود ہو جاتا ہے، یعنی اس کا معنی یہی ہو جاتا ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں، بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں. یعنی بات کو محصور کر دیا، بات کو اسی میں گھیر لیا، بات کو متعین کر دیا. اس لیے لکھا ہے کہ وَتُفِيدُ حِينَئِذٍ، اور یہ کلمہ انما، یہ فائدہ دیتا ہے، کلمہ فائدہ دیتا ہے. یہ تفیدو اس لیے مؤنث ہے، میں کلمہ کا لفظ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو تفیدو کی تا کا سمجھ آ جائے کہ تا کیوں آئی یہاں. یعنی یہ کلمہ فائدہ دیتا ہے، یعنی انما ایک کلمہ ہے، فائدہ دیتا ہے، حِينَئِذٍ، اس وقت، کس کا؟ الحسر والتعیین، حسر کا اور تعیین کا، یعنی حسر کا معنی کر دیتا ہے اور پھر وہ متعین کر دیتا ہے اس معنی کو. نحو، جیسے کہ، فار ایگزامپل، انما المؤمنون اخوۃ. اب ان اگر معنی ہوتا تو ان المؤمنین ہوتا، قرآن میں آتا ہے نا، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہے نا، ان المؤمنین، ان نے آ کے مومنین کو کیا کیا ہے؟ نسبی حالت دے دی ہے، مؤمنین. لیکن ما جب آیا ہے تو اب ان کا عمل ختم، اب انما المؤمنون ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب ان کا عمل نہیں ہو رہا، اب انما المؤمنون، یعنی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ مومن سب کے سب کے ہیں، اخوتن، بھائی بھائی ہیں. تو یہ ہے انما کا معنی. پھر اسی طرح دوسری آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. اب انما الصدقات، دونوں کا اعراب دیکھیں، انا اگر ہو ما نہ ہو تو کیا اعراب ہوگا، اور اگر ماں کے ساتھ آیا تو ماں نے آ کے ان کا عمل ختم کر دیا ہے. تو تو الصدقات بنا دیا. یعنی صدقات جو ہے نا ان کا مصرف سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ان کو ملے. اس لیے ان آٹھ چیزوں میں، ان آٹھ مدوں میں کوئی نوی مد داخل نہیں کی جا سکتی. اس لیے مسجد پر زکات نہیں لگتی، یعنی زکات کے پیسوں سے ہم مسجد نہیں بنا سکتے. یا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کے لوگ ہیں ان پر زکات نہیں لگتی، ہم ان چیزوں میں ایڈ نہیں کر سکتے. ان نما کی وجہ سے، ان نما کا جو لفظ ہے اس نے آ کے متعین کر دیا ہے کہ بس صدقات انہی کو ہی دیے جائیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملیں گے. پھر اگلی آیت ہے قل انما انا بشر، یہاں بھی دیکھیے انما، یہاں بھی انما نے آ کے نبی علیہ السلام کی پوزیشن کو واضح کر دیا کہ آپ کیا ہیں. میں کچھ نہیں تمہارے لیے مگر ایک انسان بشر، اور وہ بھی مثلکم، تم جیسا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہو گئے، یہ مطلب نہیں. انسانوں انسانوں میں سے ہیں آپ، ہم جیسے انسان ہیں آپ بھی ہیں. ہمیں سانس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی پڑتی ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے، آپ کو بھی بھوک لگتی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جس کی طرف اشارہ ہے. باقی جب رسالت کا مقام آتا ہے تو ہر اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انسانوں سے برتر ہیں. پھر فی الحدیث ہی، اب حدیث کی ایک مثال دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، اگر معنی ہوتا تو ان الاعمال ہوتا، لیکن معنی آ کے ان کا عمل ختم کر دیا. پھر آگے وتدخل، اور داخل ہوتا ہے انما، انما داخل ہوتا ہے علی الجملۃ الفعلیۃ، جملہ فعلیہ پر. ایضا، ایضا کا کیا مطلب ہے؟ آلسو، آلسو مطلب ہوتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہو ریسرچ، کوئی اچھی کتاب لکھی ہوتی ہے کوئی علمی، تو اس میں جو آتھر ہے وہ جب کسی چیز کو مارجن میں کوٹ کرتا ہے کتاب کو، تو کوٹ کرنے کے بعد کتاب کا نام لکھا، پھر جب دوسری دفعہ اس کا ریفرنس اسی کے نیچے دینا ہوتا ہے تو بجائے وہ کتاب کے لکھنے کے نام لکھنے کے آئی بی آئی ڈی لکھ دیتا ہے، ایبٹ، آئی بی آئی ڈی ہوتا ہے نا، تو وہ آئی بی آئی ڈی کا مطلب یہی ہوتا ہے ایضا، یعنی جو اوپر والا ریفرنس ہے وہی یہ بھی ریفرنس ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد آگے وہ پیج یا والیوم وغیرہ جو اس نے لکھنے ہوتے ہیں وہ لکھتا ہے. تو ایضا کا ایک مطلب یہ بھی ہے. تو ٹھیک ہے نا، وتدخل انما، اور داخل ہوتا ہے انما علی الجملۃ الفعلیۃ، جملہ فعلیہ پر. ایضا آلسو نحو، جیسے کہ انما یعمر، اب یعمر کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع ہے. اب فعل مضارع سے یہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو یہ سارا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے. اب جملہ فعلیہ پر انما آ گیا ہے، تو پہلے انما کس پہ آتا تھا؟ اسم پہ. وہاں بھی انما اپنا کوئی عمل نہیں کرتا بلکہ چیزوں کو متعین کر دیتا ہے، اور انما اگر جملہ فعلیہ پر آئے تب بھی اسی چیز کو متعین کرے گا، اسی عمل کو متعین کرے گا. یعنی مسجدوں کو کوئی آباد نہیں کرتا سوائے ان لوگوں کے جو کہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. مومنون، مومنین، مومنین، ہاں، جا ال، جا انی المؤمنون، ٹھیک ہے، رأیت المؤمنین، مررت بالمؤمنین. اب دیکھیں جا انی المؤمنون، یہ رفیع حالت ہے، میرے پاس مومن آئے. رأیت المؤمنین، میں نے مومنوں کو دیکھا. اب مؤمنین نسبی حالت ہے، رأیت کا مفعول بن گیا. اور اسی طرح مررت بالمؤمنین، میں مومنوں کے پاس سے گزرا، تو بی کی وجہ سے المومنین ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ رأیت المومنین اور مررت بالمومنین، یہ دونوں کون سی حالتیں ہیں؟ نسبی اور جری. لیکن رأیت ال جا انی المومنون، یہ رفی حالت ہے، تو المومنون رفی حالت ہے. صدقی کی جمع کیا ہے؟ صدقتن کی جمع کیا ہے؟ صدقات. ضمیر مرفوع ہے، منفصل. یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل مضارع ہے نا. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فعل سے سٹارٹ ہو. اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے سٹارٹ ہو. تو یہ یعمر مساجد اللہ فعل ہے، تو فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے. چلیے نمبر تین، بعتک الارض، بے تو میں نے بیچا ہے کا تجھے الارض زمین کو. اب بے تو کیا ہے, کون سا صیغہ ہے؟ بعتو میں نے بیچا, فعل ماضی متکلم اور واحد میں نے, میں نے میں اکیلا ہوں تو اس لیے بات کر رہا ہوں, میں نے بیچا. تو اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بیعتو سے. یہ تو فعل ماضی کا متکلم کا صیغہ ہے نا, اس کا واحد مذکر غائب کون سا صیغہ ہے؟ باع, باع یبیعو بیعن, تو باع سے بیعتو بن جائے گا. باع باع بیعنا, یہاں بیعنا بن جائے گا. جیسے قال قال قالو قالت قالتا, قلنا نہیں کہتے, قلنا کہتے ہیں. ایسے باع باع باعو باعت باعتا بیعنا. اب بے بناتی جائیں اور آخر تک چلیں, بیعتا بیعتی بیعتن, آگے بیعتو بیعنا. ٹھیک ہے نا, آسان ہے, وہ مشکل نہیں ہے. تو بس یہ سوچتا بندہ کہ بھئی با با سے بے یہ کہاں سے آ گیا, تو وہ میں نے اس لیے کروائی یہ گردان تھا کہ آپ کو یہ ہو. جیسے کالا کالا سے قلنا آ جاتا ہے, پھر قلتا قلتما قلتم قلتی, تو اسی طرح با با اسے بیعنا آ جاتا ہے, پھر بیعتا بیعتما بیعتم بیعتی. با الف عین با آگے لکھا ہوا ہے, آگے دیکھیے, یتعدا با الى مفعولین, یتعدا متعدی ہو جاتا ہے با یعنی با, یہ متعدی ہو جاتا ہے الى مفعولین, دو مفعولوں کی طرف. ہاں, بیتو کو یا باع کو دو مفعول چاہیے. یہ عام طور پر کبھی جملہ کیا ہوتا ہے, فعل اور فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے. مثلا فعل اور فاعل, ضرب حامد, سوال ہوتا ہے پھر کس کو, جاء زید, زید آیا, جملہ مکمل ہو گیا. تو اب جاء یہ ایسا جملہ ہے, ایسا فعل ہے جس کو فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی, یہ صرف فاعل سے ہی مکمل ہو جاتا ہے. تو جو جملہ فاعل سے مکمل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم, فعل لازم. اور بعض ایسے فعل ہوتے ہیں جو اپنے فاعل کے ساتھ معنی پورا نہیں کرتے جب تک کہ مفعول کا ذکر نہ کیا جائے, یعنی ان کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو دو مفعولوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب کوئی کہے اکل تو, میں نے کھایا. کیا کھایا بھائی؟ غصہ کھایا, کھانا کھایا, کیا کھایا؟ تو وہ کچھ نہ کچھ کہے گا نا, اکل تو تعامن. تو اکل تو اس سے جملہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ آگے کوئی لفظ نہ کہے کیا کھایا, تو وہ مفعول کا ذکر کرنا پڑتا ہے. اکل تو تعامن, شربت ماء, تو اس طرح جملہ پورا ہوتا ہے. ورنہ ماء کا ذکر نہ کریں تو شربت میں نے پیا, پتہ نہیں کیا پیا, تو وہ سوال رہتا ہے باقی. تو اس لیے مفعول کی بعض افعال کو ضرورت پڑتی ہے تب جا کے ان کا جملہ مکمل ہوتا ہے. اور کبھی فعل جو نا ایسا ہوتا ہے جس کو ایک مفعول سے اس کی پیاس نہیں بجھتی, وہ جب تک دو نہ ہو اس کے ساتھ, اور اسی میں یہ باع ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں بعتو کل ارضا. اب بعتو کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے, میں نے بیچا, بیچنے والا میں ہوں, اور جو عمل کیا وہ کیا ہے؟ بیع. تو فعل اور فاعل یہ دونوں بعتو میں آ گئے. کا تجھ کو یہ مفعول ہے, میں نے تجھے بیچا, پھر سوال ہے کیا بیچا؟ اب یہاں زمین کا یہ دوسرا مفعول لانا پڑے گا, بعتو کل ارضا, میں نے تجھے زمین کو بیچا. ٹھیک ہے نا, تو اس لیے یہ جملہ جو ہے بعتو کا, یتعدا باع یعنی باع کا جو لفظ ہے یا صیغہ ہے یا فعل ہے, یہ متعدی ہوتا ہے, یعنی اس کو آگے ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ الا مفعولین, دو مفعولوں کی. جیسے تقولو, جیسے تم یہ کہتے ہو, اتبیعنی سیارتک, ا کیا تبیعو تم بیچو گے, نی مجھے, سیارہ گاڑی, کا اپنی. اب دیکھیں اتبیعو تبیعو تم بیچو گے, یہ کیا ہے؟ ضمیر اس میں کیا ہے؟ فاعل ہے. تو بے کیا ہے؟ فعل ہے. تبیعو کی ضمیر فاعل ہے, تو فعل فاعل تو یہ ہو گیا. تو تم بیچو گے مجھے, تو مجھے کیا ہو گیا؟ یعنی جس کو چیز بیچی جائے گی وہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول. پھر سیارت گاڑی, کیا تم بیچو گے گاڑی کو؟ اب وہ کہہ سکتا کس گاڑی کو؟ کہے گا کا اپنی گاڑی کو. تو یہاں پر دیکھیے کتنے مفعول آ گئے؟ یعنی دو مفعول آ گئے. تو یہ بہرحال بیع کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ یہ دو مفعولوں کا محتاج ہوتا ہے، تب جا کے یہ جملہ پورا کرتا ہے. پھر نمبر چار، لی غلام ہنا. ہنا کا کیا مطلب ہے؟ ہاں اوور ہیئر، یہاں. یہاں غلام کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے؟ مبتدا ان مؤخر. مبتدا ہے مگر مؤخر ہے. مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ابتدا سے ہے، جس سے جملہ شروع ہو، سٹارٹ ہو، اس کو کہتے ہیں مبتدا. اور جس کی خبر پھر آگے دی جائے، اسی جملے میں جس بات کو واضح کیا جائے اینڈ میں، اس کو کہا جاتا ہے خبر. تو مبتدا اور خبر یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں. اچھا کبھی یوں ہوتا ہے کہ بات کی اہمیت کے پیش نظر وہ کیا ہوتی ہے، خبر پہلے ذکر کر دیتے ہیں اور جو مبتدا ہے اس کو لیٹ کر دیتے ہیں. دیکھا تھا، آ گیا، وہ آ گیا، وہ بس آ گیا، زیادہ زور اس پہ ہے، آ گیا تو یہ خبر ہے. وہ تو عام طور پر ہم بولتے ہیں ایسی اپنی لینگویج میں، ایسے لفظ بولتے ہیں. تو یہی عربی میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہو اس کو پہلے مینشن کر دیتے ہیں. اور اس سے یہ نہیں ہوتا کہ مبتدا جو ہے نا وہ خبر بن گیا اور خبر مبتدا بن گیا، نہیں، بلکہ یوں ہوتا ہے مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں اور خبر کو مقدم کر دیتے ہیں. تو یہاں مبتدا مؤخر ہے. اور ولی، لی غلام، تو لی جو ہے اس میں یہ خبر ہے، اور خبر کون سی؟ مقدم ہے. میرا ہے ایک لڑکا، اس نے پوچھا نا تمہاری اولاد ہے؟ تو ایک نے کہا میرا ہے ایک لڑکا. اس نے کیا کیا؟ پہلے خبر دی اور پھر اس کے بعد مبتدا کو لایا. ہاں خبر مقدم، ٹھیک ہے، لی کیا ہے؟ خبر مقدم ہے. وَكَذَلِكَ فی، اور اسی طرح اس جملے میں بھی آپ لے لیجئے، لی جاریتن. جیسے ہم نے لی غلام کا تجزیہ کیا نا، کہتے ہیں اسی طرح آپ لی جاریتن کا اور الکما ولدن، ان دونوں کا تجزیہ بھی اسی طرح کر لیں. یعنی یہاں لکما کیا ہے؟ یہ خبر مقدم ہے، اور ولدن یہ مبتدا مؤخر ہے. یہ صرف اور نحو یہ تھوڑا سا زور مانگتے ہیں ہم سے، لیکن ایک دفعہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے. مبتدا کو فرسٹ آنا چاہیے، پہلے جملے کا سٹارٹ جو ہے وہ مبتدا سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جملہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو سٹارٹ اسی طرح ہی ہوتا ہے، پہلے اسم کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کی خبر دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے خبر کو بیان کیا جائے پھر اسم کا ذکر کیا جائے، بلکہ ناؤن پہلے پھر اس کی خبر. لیکن کبھی کبھی زور دینے کے لیے یا اس چیز کی اہمیت واضح کرنے کے لیے خبر کو پہلے لاتے ہیں اور مبتدا کو بعد میں بیان کرتے ہیں. چلیے آگے دیکھیے، الاصل فی المبتدی، اصول. الاصل کا مطلب اصول. الاصل فی المبتدی، مبتدا میں اصول یہ ہے کہ ان یکونا، کہ وہ ہو، معرفتن، معرفہ. یعنی مبتدا کا اصول یہ ہے کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. یہاں پر اصول یہی ہے مبتدا کا کہ مبتدا معرفہ ہو، یعنی جب وہ شروع میں آئے تو وہ معرفہ ہو. ویجوز ان یکون نکرتن، اب دیکھیے اصول جو ہے اسی اصول میں سے ایک اور چیز بھی نکلا. کہتے ہیں جائز یہ بھی ہے کہ ان یکون نکرتن، کہ وہ نکرہ ہو، یعنی مبتدا معرفہ کی بجائے نکرہ ہو. کہاں پر؟ فی مواضع، بعض جگہوں میں. مواضع، موضع کی جمع ہے مواضع. ہمارے ہاں جو دیہاتی لوگ ہیں جن کی زمینیں ہوتی ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، وہ اپنے پرٹیکولر علاقہ کہتے ہیں میرا یہ موضع ہے، تو وہ موضع یوں لفظ کہہ دیتے ہیں لیکن ہوتا وہ موضع ہے، یعنی میری یہ جگہ ہے. تو کبھی کبھی جائز یہ بھی ہے کہ مبتدا نکرہ ہوتا ہے بعض مقامات پر، ہر مقام پہ نہیں. مواضع یہ نکرہ ہے، یعنی بعض مقامات پر. منہا، ان مقامات میں سے یہ ہے کہ ان یتقدم علیہ الخبر، کہ مقدم ہوتی ہے اس مبتدا پر الخبر، خبر. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک مقام وہ بھی ہے کہ یہ مبتدا جو ہے نکرہ بن کے بعد میں آتا ہے اور خبر اس سے مقدم ہو جاتی ہے. مبتدا ہم نے پڑھا نا، مبتدا اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض مقامات پہ نکرہ بن جاتا ہے. اور اس وقت کیا ہوتا ہے؟ منہا، مثلا ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ان یتقدم علیہ الخبر، کہ خبر اس پر پہلے آ جائے. اور جب خبر پہلے آئے گی تو اب مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اور مبتدا وہ نکرہ ہو جائے گا. آگے مثال دیکھتے ہیں نا, وَهُوَ شِبْهُ جُمْلَةٍ, اور ایسی صورت میں یہ جملے سے ملتا جلتا ایک جملہ بن جاتا ہے, جملے کے مشابہ ہو جاتا ہے. وہ شبہ جملہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ظرفن, ای ظرفن. ای کا کیا مطلب ہے؟ ای عربی میں یہ ایبریویشن ہے یعنی کا, انگلش میں جیسے آئی ای ہوتا ہے. اب یہ پتہ نہیں آئی ای یہ آئی سے لیا گیا ہے, کیونکہ عربی تو پرانی زبان ہے نا, تو یہ ہو سکتا ہے. تو ای ظرفن یعنی وہ شبل جملہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. یا جار و مجرور, یا جار مجرور بن جاتا ہے. جیسے عندی کتاب. اب عندی کیا ہے؟ عندی ظرف ہے, اور ای جس میں آ گیا نا تو یہ میرے پاس, عندہ ویسے ظرف کا ہے, تو میرے پاس. اب یہ دونوں مل کے کیا ہو جاتے ہیں؟ شبہ جملہ بن جاتے ہیں. یعنی جملہ سے ملتا جلتا, یعنی کیا مطلب؟ ظرف ہے یہ. تو اب عندی میرے پاس یہ خبر ہے, پہلے آ گئی ہے. پھر کتابن یہ مبتدا ہے, مؤخر ہے لیکن نکرہ ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے یا کتاب ہے, کتاب پرٹیکولر نہیں, کوئی کتاب ہے نا, تو کوئی کتاب یہ نکرہ ہے. اسی طرح لی اخن, میرا ایک بھائی ہے, میرا ایک بھائی ہے. اب لی جو ہے یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے, یہ شبہ جملہ ہے. اب اخن اور لی یہ خبر مقدم ہے, اور اخن یہ نکرہ ہے, یہ مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان کا کہنا یہی ہے کہ ہم نے اوپر جو لی غلام اور لی جاریتن اس کا جو تجزیہ کیا ہے, اسی کے ضمن میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی مبتدا بعض مقامات پہ نکرہ بھی آ جاتا ہے, اور جب نکرہ آئے گا تو اس سے پہلے یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا, اور اس کی جو خبر ہوگی وہ مقدم ہوگی, اور وہ مقدم جب ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ شبہ جملہ ہوگی, یعنی یہ تو ظرف ہوگی یا جار مجرور ہوگی. ای ظرفن, شبہ جملہ کی آگے اس نے تعریف کر دی ہے, یعنی وہ ظرف ہوتا ہے یا وہ جار مجرور ہوتا ہے. میرے پاس مضاف الیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غلام زیدن. اضافت تین چیزوں میں ثابت ہوتی ہے نا. پہلی ہے لام کا معنی دیتی ہے وہ, مثلا غلام زیدن, یہ اصل میں کیا ہے؟ غلام لزیدن. ٹھیک ہے؟ تو یہاں غلام زیدن اصل میں ہے غلام لزیدن. پھر اسی طرح لامی, اضافت لامی ہوتی ہے, لام والی, یہ اضافت من والی ہوتی ہے, یہ اضافت فی والی ہوتی ہے. منی اور فیوی, یہ اس کو کہتے ہیں لامی, منی اور فیوی. یعنی لام کی تو غلام زیدن غلام لزیدن, اور وہاں فی چھپا ہوتا ہے. دخلت الدارا, دخلت فی الداری, یعنی اصل میں کیا ہے؟ دخلت الدارا, میں داخل ہوا گھر میں. تو اصل میں کیا ہے؟ دخلت فی الداری, میں گھر میں داخل ہوا. می کا جو لفظ ہے نا وہ فی وہاں پر چھپا ہوتا ہے. اس طرح کو من کا بھی ہوتا ہے. نمبر پانچ پڑھتے ہیں, بما فیہا, بما فیہا. تو یہ کیا ہے؟ من معانی البائی المصاحبت. اب بی کا لفظ جو ہے نا, بی کا لفظ, اس کا معنی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں بی ما فیہا میں بی کا جو لفظ ہے, کہتے من معانی البائی, با کے جو بہت سے معنی ہیں, من معانی بہت سے معنی, البائی با کے, یعنی با کے بہت سے معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے؟ المصاحبت. مصاحبت کا معنی ہے, مصاحبت صحبت سے ہے, یعنی ساتھی, صحابی, صاحب, یعنی وہ ساتھ ساتھ. جیسے اہبط بسلام, اتر جاؤ سلامتی کے ساتھ, یعنی اترو تمہارے ساتھ ساتھ سلامتی بھی ہوگی, ہے نا. تو یہ بی کا مطلب کیا ہوا؟ مصاحبہ کا. یہ با مصاحبت کے لیے آئی ہے. تو مصاحبہ کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ ما کا, یعنی ساتھ. تو اس لیے کہہ رہے ہیں ای مع سلام. ای کا کیا مطلب؟ یعنی، یعنی مع سلام، سلامتی کے ساتھ. ومنہ قولہ، اور اسی سے ہے، یعنی اسی معنی میں، یعنی با ما کے معنی میں جو آتی ہے، اسی معنی میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انما بعتک الارض بما فیہا، میں نے تمہیں بیچی ہے زمین بھی ساتھ، بھی کا مطلب ما کریں گے، ساتھ اس چیز کے جو اس میں ہے. تو بما فیہا کا کیا مطلب؟ ای ما ما فیہا، ساتھ اس چیز کے جو اس میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی میں نے ساتھ بیچا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ زمین لے لو اور اس کے اندر کی جو مٹی ہے وہ اٹھا کے مجھے دے دو، نہیں، وہ بھی ساتھ. پھر آگے ولینفقا، نمبر چھ. تو لینفقا کا لام جو ہے واو کے بعد لام جو ہے، یہ کہتے ہیں ہادی لام الامری، یہ لام امر کا ہے. ہادی لام الامری، یہ لام امر کا ہے. اور تدخل لام الامری، داخل ہوتا ہے لام امر کہاں پر؟ علی المضارعی، مضارع پر، فعل مضارع پر یہ داخل ہوتا ہے، فعل ماضی پر داخل نہیں ہوتا. لام امر فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. تو یہ لام امر کہاں داخل ہوتا ہے؟ فعل مضارع پر. اور جب یہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وتجزمہ، اس کو جزم دے دیتا ہے. وتفید الامر، اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ امر کا معنی دیتا ہے، امر کا فائدہ دیتا ہے. جیسے نحو، جیسے لیجلس کل طالب فی مکانہ، اس کو اگر لتجلس کل طالبۃ کہہ دیں، لتجلس کل طالبۃ فی مکانہا، آئیے جی اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیے. تو یہ ہے لتجلس، یا لیجلس کل طالب فی مکانہ، ہر اسٹوڈنٹ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. تو یہ بیٹھ جائے لیجلس. اب یہاں لی کیا ہے؟ یہ لام امر ہے، کس پہ داخل ہوا ہے؟ یجلسو پہ. یجلسو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور لام نے آ کے کیا عمل کیا اس پہ؟ اس کو مجزوم کر دیا ہے، لیجلس بنا دیا ہے، سین کی پیش اڑا دی ہے، اس کو جزم کر دیا. پھر لام الامری مقصورت، لام الامر جو ہے یہ مقصورہ ہوتا ہے، یعنی اس پہ زبر نہیں آتی، لام امر پہ زبر نہیں آتی بلکہ زیر آتی ہے. لی آئے گا، لا نہیں آئے گا. اب مثلا قرآن مجید میں ہے ولل آخرت خیر لک من الاولى، ولل، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام امر نہیں ہے، یہ یقین کے معنی میں ہے، لیکن یہاں لام امر کی شرط یہ ہے کہ لام امر کیا ہوتا ہے؟ کسرہ والا ہوتا ہے. وتسکنوا، اور یہ لام امر سکون دے دیا جاتا ہے، یعنی اس پہ جزم آ جاتا ہے. کب؟ بعد الواو والفاء، واو کے بعد اور فا کے بعد، یعنی اس سے پہلے اگر وا آ جائے یا فا آ جائے تو یہ لام کیا ہوتا ہے؟ کسرے کی بجائے اس پہ جزم آ جاتا ہے. ہاں، فل تنظر نفس ما قدمت لغد ولینفق، اور اسی طرح یہاں حدیث میں بھی دیکھیں ولینفقا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کتنی باریک باریک باتیں ہیں، ذرا تھوڑا سا یہ چیزیں آتی ہوں تو آدمی قرآن مجید کی صرف ایک آیت پڑھے نا اور ان تمام باتوں پہ غور کرتا جائے، میرا خیال ہے گھنٹوں اس کو لگ جائیں، گھنٹوں لگ جائیں. اچھا، یہ بھی علم ہے، یہ بھی چیز موجود ہے اس میں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. یعنی صرف معنی نہیں بلکہ اس کا اس نحوی اعتبار سے اگر ایک ایک لفظ کو آپ دیکھتے جائیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کلام میں علم رکھا ہے. جیسے من اراد ان یخرج من الفصل فلیخرج ولیذهب الى غرفته، جو چاہتا ہو کہ وہ کلاس سے نکل جائے تو جائے اور چلا جائے وہ اپنے کمرے میں. تو یہ اس کا مطلب ہے. اب یہاں دیکھیے فلیخرج، اب لیخرج کیا ہے؟ لام کون سا ہے؟ لام امر ہے. فے اس سے پہلے آئی ہے تو فے نے آ کے لام امر کو کیا کیا ہے؟ سکون دے دیا. اب لام امر کس پر آیا ہے؟ فعل مضارع پہ آیا ہے، اور فعل مضارع یخرجو تھا، لام نے آ کے یخرج جیم کو جزم دے دی. اسی طرح ول یذهب، اب واو پہلے آ گئی ہے، پہلے فا آئی تھی اب واو آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے لام امر کا استعمال، یعنی عربی زبان میں اور قرآن مجید میں بھی اسی طرح ہی آتا ہے. چلیے نمبر سات, ولینفقا علی انفسہما, لام جو ہے نا اٹ سیلف اٹ از مونس, کیونکہ تدخلو تجزمو تفیدو یہ سب اسی کے لیے ہیں. پھر ولینفقا علی انفسہما, تو قال انفسہما, یعنی روایت میں یہ لفظ کہے ہیں انفسہما. انفس کیا ہے؟ یہ جمع ہے. تو اس نے, وہ جو منصف تھا ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا, اس نے یہ کہا فلینفقا علی انفسہما, تو انفس وہ جمع کا لفظ لایا ہے. ولم یقل نفسیہما, اس نے یہ نہیں کہا کہ ان دونوں کو اپنے اوپر, نفسی نفسین نفسان دو نفس, کیونکہ وہ بچہ بچی کے بارے میں بات کر رہا ہے نا, تو اس کے بارے میں اس نے کہا, لیکن انفس کا کہا, نفسی نہیں کہا. یعنی جمع کا لفظ لایا ہے, تسنیہ کا نہیں لایا, حالانکہ وہ تسنیہ کی بات ہو رہی کہ ان کی شادی ہو جائے تو یہ سامان ان کو دے دیں, وہ آپس میں خرچ کریں, وہ دونوں آپس پہ خرچ کریں. تو نفسی کا لفظ آنا چاہیے تھا, لیکن انفس کا لفظ لایا ہے جمع کا. تو یہ کیوں, ایسا کیوں ہوا؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ اذ ما لیس فی الانسان منہ الا واحد جاز ان یجعل اثنان فیہ بلفظ الجمع. تو سوال یہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انفس جمع کا لفظ لائے ہیں, حالانکہ وہ دو ہیں, تو تسنیہ کا لفظ لانا چاہیے تھا, نفسی ہما کا لفظ آنا چاہیے تھا, تو جمع کا کیوں لائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ از, اصول یہ ہے کہ کیونکہ, اس کا مطلب کیونکہ, ما لیس فی الانسانی, جو چیز نہیں ہوتی انسان میں, منہ اس سے, الا واحد سوائے ایک کے, تو جازا جائز ہے کہ ان یجعلا کہ کر دیا جائے, الاسنانی تو فی ہی اس میں, بلفظ الجمعی جمع میں, جمع کے لفظ کے ساتھ. کیا سمجھ آئیے؟ لفظی مطلب میں نے کیا, ما لیس فی الانسان منہ الا واحد, ہاں جو چیز انسان میں نہیں ہے, منہ اس سے, الا واحد مگر ایک, یعنی انسان کے پاس سوائے ایک چیز کے اور کچھ نہیں, اور وہ کیا ہے؟ یہ نفس. تو جازا, تو جائز ہوتا ہے کہ ان یجعل الاثنانی, تو جب اسی طرح کے دو نفس آپس میں ملیں یا ان کو اکٹھا ذکر کیا جائے, تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ بجائے نفس صحیح ہی ماں کہنے کے اس کو جمع ملایا جائے. انفس بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی انسان کے پاس سوائے اس کے اپنا وجود ہے اور دوسرے کے پاس اس کا اپنا وجود ہے, جب ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس کے لیے تسنیہ کا لفظ لانا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جمع کا لفظ بھی لایا جا سکتا ہے. انفس کہہ سکتے ہیں, نفس نفسیہما نہیں کہہ سکتے, بلکہ انفس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں انفس کا لفظ استعمال کیا ہے, یا وہ جو جج تھا اس نے بھی ان دونوں کے لیے انفس کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی ثبوت ایک یہ بھی ہے, وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. اب قلب کی جمع ہے قلوب, اور کہا کس کو جا رہا ہے؟ کما کو, تم دونوں. تم دونوں کے دو دل ہونے چاہیے تھے نا, تو تم دونوں کے قلوب, قلوب کا لفظ استعمال کیا ہے, حالانکہ ایک بندے میں ایک ہی دل ہوتا ہے. تو دو بندے تھے, یعنی دو ازواج مطہرات تھیں, ان کے لیے قرآن کا قلوب, اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ تم دونوں کے. تو دو کے دو دل ہی ہوں گے نا, بہت سے دل تو نہیں ہوں گے, لیکن جمع کا لفظ لائے ہیں. دو کے لیے ضروری نہیں کہ تسنیہ لایا جائے, بلکہ اس موقع پر جمع کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, ورنہ ہونا یوں چاہیے تھا فقط صغت قلباکما, یعنی دو دل تمہارے. ٹھیک ہے نا, تو قلب کی جمع قلوب لائے ہیں. تو انسان کے پاس سوائے اپنے وجود کے جب اور کچھ نہیں, اور دوسرے کے پاس بھی اس کے سوا کچھ نہیں, تو ان دونوں کو بجائے تسنیہ لانے کے جمع بھی لایا جا سکتا ہے. تو انسان کا دل بھی, ما جعل اللہ فی رجل من قلبین, اللہ نے انسان میں دو دل نہیں بنائے, ایک دل دیا اس کو. تو قلب ایک دل سے انسان چلتا ہے, دو دل نہیں ہوتے انسان, تو انسان کے پاس دل بھی ایک ہے, دو نہیں ہوتے. تو اس لیے دوسرے کے پاس بھی ایک دل ہے, دو نہیں ہوتے, لیکن جب ان کو اکٹھا کیا ہے تو جمع کا لفظ لے آئے اللہ تعالیٰ قلوب. یہ نہیں کہا دو دل, بلکہ قلوب کا لفظ استعمال کیا. سغت, سغت جھک جانا، یہ کون سا صیغہ ہے؟ سغت تات و منس کے لیے آئی ہے، فعل ہے، فعل بھی ماضی ہے. چلیں تو ماضی کون سا ہے؟ اس کا ماضی کیا آئے گا؟ سغا. تو سغا، سغیا، سغو، سغت، ٹھیک ہے نا. تو فعیم بغت بغا، فعیم بغت احداہما، تو یہاں کیا آئے گا؟ بغا، باغا نہیں آئے گا، ساد، غین اور یا. پھر یا آخر میں ناقص ہے نا، اور یا ہی ہے ناقص، یا ہی. چلیے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اب یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا تو کاٹو تم، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کو. اب ان دونوں کے، ایدی کس کی جمع ہے؟ ید کی. تو ان دونوں کے ہاتھوں کو جمع، یعنی سارے ہاتھوں کو کاٹ دو؟ نہیں، مطلب تو یہی ہوتا ہے نا، ان دونوں میں جو بھی ہے چور، اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو. ایدی کا لفظ آیا ہے، ید کا لفظ نہیں آیا. یا یداہما، ان دونوں کے دو ہاتھ کاٹ دو، یعنی ایک اس کا اور ایک اس کا. یدا کا لفظ نہیں آیا، ایدی کا لفظ آیا ہے. تو یہاں بھی اس پچھلے سوال کی ایک مثال ہے. تو مراد کیا یہاں ایدی سے؟ المراد بالیدی ہونا الیمین. یہاں پر ید سے مراد کیا ہے؟ دایاں ہاتھ. ولکل واحد منہما، اور ہر ایک کا، منہما ان دونوں میں، چوروں میں، دونوں میں ہر ایک کا کیا ہے؟ یمین واحدتن، ایک ہی دایاں ہاتھ ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے جمع کا لفظ لائے ہیں، ہے نا. یہ دوسری مثال ہے، تو تین مثالوں سے تسلی ہو جانی چاہیے کہ انسان کے اپنے وجود میں اگر اس کے پاس ایک ہی ہے اور دوسرا نہیں ہے، تو اس طرح دوسرے کے پاس بھی ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے، تو ان دونوں کا جب استعمال ہوگا تو وہ جمع میں ہو سکتا ہے. نفس، دل، ہاتھ، یہ اس کی مثال ہے. اصول یہ ہے کہ بندے کے پاس اپنے نفس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں، یہ جانتا ہے وہ، اور دوسرے کے پاس بھی اس کے نفس کے علاوہ کچھ اور نہیں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے دائیں ہاتھ کے علاوہ کوئی اور دوسرا دائیں ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز ہے، دل کے علاوہ کوئی دوسرا دل نہیں ہے. تو یہ تین مثالیں دی ہیں جس سے تسلی ہو جانی چاہیے.